इस बार संजना रोते हुए बोली, देव तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ। अब तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या बीवी के हक भी नहीं दोगे? कहते हुए संजना और ज्यादा रोने लगी और जैसा कि संजना का प्लान था, देव को एक बार फिर अपने प्यार के जाल में फंसाने का वो कामयाब हो गया। देव ने संजना के आंसू पोंछते हुए कहा, संजना ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम्हें बीवी का हक नहीं देना चाहता, लेकिन तुम भी अच्छे से जानती हो मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं शादी के बाद किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो समझने की कोशिश करो, जब तक मैं सरगम को डिवोर्स नहीं दे देता तब तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं अपने माँ बाप की नजरों में गिर जाऊँ। संजना फिर से रोते हुए बोली, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, मुझे क्यों नहीं समझते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहते कहते संजना और ज्यादा रोने लगी और देव ने संजना का सिर अपने सीने पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ संजना, अब समझने की कोशिश तुम करो। एक तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, किसी दिन बड़े पापा ने देख लिया ना तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। संजना रोते हुए बोली, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करो, और अगर तुमने पूरी नहीं की तो फिर मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हुए संजना और ज्यादा रोने लगी। देव ने अपनी पकड़ संजना पर कसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। संजना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कहा, वादा करो कि आज रात मेरे साथ वक्त गुजारोगे। देव एक गहरी सांस लेकर बोला, वादा करता हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, और तुम्हारे साथ नहीं बिताऊंगा तो किसके साथ बिताऊंगा। मैं तो बस सोच रहा था कि हम शादी तक इंतजार कर लेते तो। संजना छट से बोली, लेकिन मुझे शादी तक का इंतजार नहीं करना। मैंने कहा ना देव, मेरा प्यार किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए इतना ही काफी है। देव ने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू संजना। मुझे कभी कभी खुद पर प्राउड फील होता है कि मैंने तुम जैसी लड़की को प्यार किया। सच में संजना मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पति ने तुम्हें टॉर्चर करके छोड़ दिया, वरना तुम तो इतनी अच्छी हो किसी का भी दिल जीत लो। संजना अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। संजना फिर देव के बटन से खेलती हुई बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देव ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो संजना की प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हाँ बताओ कितने पैसे चाहिए। संजना बोली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। देव ने आंखें खोलकर संजना को देखकर कहा, सिर्फ 10,000 रुपए? संजना जानबूझकर नजर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ बोली, देखो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। मैं सच कहती हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस दे दूंगी। देव ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें से 10 लाख संजना के अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हें मुझसे पैसे मांगने के लिए इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है जो खरीदना आराम से खरीद सकती हो। इतना कहकर देव ने अपनी जेब में से एक कार्ड निकालकर संजना के हाथ में रख दिया और संजना के चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसने एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, प्लीज तुम ये वापस ले लो। इतना कहकर संजना ने वो कार्ड देव की हथेली पर रख दिया। देव ने वो कार्ड संजना के पर्स में रखते हुए कहा, देखो संजना, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है, और वैसे भी मेरा इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा, सब तुम्हारे लिए ही तो है। बस तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्द मैं सरगम को डिवोर्स दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। संजना ने एक बार अपना सिर देव के कंधे पर रखकर उसके हाथों को अपने हाथों में भरकर कहा, तो तुम आज रात आओगे ना? देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव बोला, तो तुम मानोगे नहीं? संजना ने अपना सिर उठाकर देव की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। देव बोला, ठीक है, आज रात तुम्हारे घर। संजना ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। देव बोला, इसमें तैयारी क्या करनी है? संजना ने कहा, अरे हमारा फर्स्ट टाइम है। संजना जानबूझकर शर्माने लगी और देव उसने एक बार फिर संजना को गले लगा लिया। वहीं देव के कैबिन के बाहर युग खड़ा हुआ था और संजना की नौटंकी को आराम से समझ भी रहा था। युग मनी मन बोला, मैं भी देखता हूँ तुम दोनों एक साथ कैसे रहते हो, और सबसे पहले तो इस देव के अकाउंट का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो रघुवंशी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी इस छुड़ैल पर लौटा देगा। अचानक ही युग संजना की एक्टिंग करते हुए बोला, देव मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। एक सरगम है जो उस बंगले को अनाथ लड़कियों के लिए डेडिकेट कर रही है, और एक एक गधा और दूसरी एक गधी जो बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रही है। युग वहां से निकलकर सीधा कृष के कैबिन में गया। युग ने कृष का फोन लिया और उसे कट करके सोफे पर फेंक कर कहा, तेरा वो भतीजा अय्याशी करने के लिए संजना के घर जाने वाला है। कृष भी बच्चों की तरह पैर पटक कर बोला, यार एक तो इस लड़के से दुखी हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझता है, सबको संजना की हरकतें दिखाई देती हैं, लेकिन ये गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर उस पर विश्वास कर लेता है, क्या करूं मैं इसका। युग ने गुस्से में बोला, कुत्ते ने आज ही 10 लाख रुपए संजना के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो सबसे पहले इसके अकाउंट का कुछ कर। और उसने अपना कार्ड भी उस संजना को दे दिया, इससे पहले कि संजना ऑफिस से निकलकर कार्ड से लाखों की शॉपिंग कर ले, उस कार्ड को ब्लॉक करवा। कृष बोला, यार तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन हम कार्ड को ऐसे ही ब्लॉक नहीं करवा सकते। तू जानता है ना कि जब तक दिव्यांश भाई की परमिशन ना हो, तब तक हम उनकी फैमिली में से किसी का भी कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकते। युग बोला, तो फिर ठीक है, अपने भतीजे को लुटते हुए देख ले, क्योंकि भाई मैं तो नहीं देख सकता। कृष बोला, तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हम ऐसे ही देव का कार्ड ब्लॉक नहीं करा सकते, उसके लिए हमें देव की या फिर दिव्यांश भाई के परमिशन की जरूरत होगी। युग गुस्से में कुर्सी पर बैठ गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, लेकिन देव का कार्ड ब्लॉक क्यों कराना है। युग और कृष्ण ने कैबिन के गेट की तरफ देखा जहाँ शिवाय खड़ा हुआ था। दोनों ने ही अपना सलाइवा गटक लिया। कृष्ण बोला, कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसी बात कर रहे थे। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, पागल नहीं हूं मैं, आजकल हमारे घर में जो हो रहा है उसकी खबर है मुझे, और ये तो मुझे बिल्कुल मत कहना कि मैं देव के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जानता सब कुछ हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। युग खड़ा होकर बोला, क्या बात है, क्या बहाना मारा है आपने? मैं आज तक पापा से यही सुनता आया हूँ कि शिवाय रघुवंशी खानदान का इकलौता ऐसा इंसान है जिसके सामने कोई भी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। शिवाय ने अपनी कमर पर हाथ रखकर युग की तरफ देखा तो युग कृष के पीछे आकर बोला, सही तो कह रहा हूँ मैं, अगर आप देव के बारे में सब कुछ जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं। शिवाय बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत कुछ कर रहे हो, और जब तुम दोनों बहुत कुछ कर रहे हो तो मैं क्यों टांग अड़ाऊं। कृष बोला, क्या बात है शिवाय भाई, आप तो एक बार फिर बच गए। शिवाय ने कृष को हल्के से गुस्से में देखा तो कृष बोला, अच्छा ठीक है, अगर आप सब कुछ जानते हो तो वो एक छोटा सा काम कर दो, देव के सारे कार्ड ब्लॉक करा दो, उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सारा निकालकर दृष्टि भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कर दो कि देव को पैसे यूज करने के लिए आपकी और दिव्यांश भाई की परमिशन की जरूरत पड़े, कुछ ऐसा कर दो कि देव फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो कि वो चाहकर भी संजना को पैसे ना दे पाए। शिवाय ने एक नजर युग और कृष को देखा और फिर अपने फोन में से किसी को मैसेज किया। 5 मिनट बाद शिवाय के फोन में एक मैसेज आया। शिवाय ने उस मैसेज को रीड करके कहा, हो गया, मैंने देव के सारे कार्ड ब्लॉक करा दिए, उसके अकाउंट में अब कोई पैसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, देव और संजना का रिश्ता किस हद तक गया? युग बोला, अभी तो किसी हद तक नहीं गया, लेकिन आज जा सकता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं और कृष है ना, हम कर लेंगे हैंडल। शिवाय धीरे से बोला, मुझे तो लगा मेरा ही बेटा कमीना है, ये तो दिव्यांश का भी कुत्ता निकला। इस पर युग ने दबी सी आवाज में कहा, नहीं बेटा, तो आपका भी पूरा कमीना है। शिवाय ने युग को देखा तो युग बोला, ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ कहा नहीं। शिवाय ने युग की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तेरे अंदर एक भी गुण राजवीर के नहीं है, सारे गुण तेरी माँ के हैं, तेरी माँ भी ऐसी थी, राजवीर ने निभा लिया तेरी माँ को, वरना तेरी माँ तो राजवीर को पागल बनाकर रखती। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने स्कूटी एक अस्पताल के बाहर रोकी और उसी के पीछे पीछे अभिमान ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। आराध्या ने जल्दी से स्कूटी पार्क की और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अचानक ही उसके दिमाग ने कहा, क्या आराध्या प्रेग्नेंट हो गई? एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई? एक दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या वो मेरे बच्चे को अबॉर्ट कराने जा रही है? ये क्या मुझसे पूछेगी नहीं? ये मुझे बताएगी भी नहीं? हे भगवान, ये लड़की मुझे बिल्कुल पागल कर देगी। एक तो पहले ही मेरे घर वालों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ऊपर से ये लड़की। कहकर अभिमान ने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की और वो भी आराध्या को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अभिमान आराध्या को अस्पताल में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी आराध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभिमान ने ना जाने कितने कॉरिडोर, कितने रूम, कितने वार्ड चेक कर दिए थे, लेकिन आराध्या का कुछ अता पता नहीं था। यहाँ तक कि अभिमान तो लेबर रूम में देखकर भी आ गया था, ये सोचकर कि आराध्या उसके बच्चे को गिराने वाली है। लेकिन आराध्या उसे नहीं मिली। अभिमान आराध्या को ढूंढ रहा था और आखिरकार आराध्या उसे एक कॉरिडोर में दिखाई दी। अभिमान ने आराध्या को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि आराध्या रो रही थी। अभिमान बिना सोचे समझे आराध्या के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर बोला, देखो इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है एक दिन में प्रेगनेंसी नहीं होती। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। आराध्या की आंखों में आंसू थे। अभिमान ने अब जाकर आराध्या के चेहरे को देखा तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अभिमान जैसा भी था लेकिन आराध्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, या कह सकते हैं कि वो अब भी अपनी फीलिंग से भाग रहा था। अभिमान ने अपनी फीलिंग्स को झटकते हुए गुस्से से कहा, पूछ सकता हूँ यहाँ क्या करने आई हो? क्या अभिमान आराध्या को मना लेगा? क्या युग और कृष मिलकर देव को संजना से दूर कर देंगे?